ڈیپ ڈائیو کے ایک اور تفصیلی مطالعے میں خوش آمدید. آج کا جو موضوع ہے نا، وہ بظاہر ہم سب کی روزمرہ زندگی کا ایک بہت عام سا حصہ ہے. جی بالکل. لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے یا جو تاریخ چھپی ہے وہ واقعی حیران کن ہے. آج ہم مفتی محمد رفیق طاہر حفظہ اللہ کے ایک نہایت تفصیلی مقالے کی بنیاد پر روزمرہ کی پانچ نمازوں کی رکعت کا ایک گہرا جائزہ لینے والے ہیں. اور یہ سن کر شاید ذہن میں پہلا خیال یہی آئے کہ یہ تو محض گنتی یا فقہی مسائل کی بات ہوگی. بالکل ایسا ہی لگتا ہے شروع میں. ہاں، لیکن ان عادات کے پیچھے بڑی زبردست کہانیاں ہیں، لیڈرشپ کے اصول ہیں اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کے کمال پہلو موجود ہیں. میرا ماننا ہے کہ علم اسی وقت قیمتی ہوتا ہے جب اسے سمجھا اور اپنایا جائے. صحیح. اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ سننے والوں کو معلومات کے بوجھ تلے دبائے بغیر انہیں دین کی عملی صورتوں سے روشناس کرایا جائے. تو چلیں اس بات کو کھول کر دیکھتے ہیں. اور آج ہم صرف یہ رٹا نہیں لگائیں گے کہ کس وقت کتنی رکعات ہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے کیا حکمت ہے. کیونکہ جب ہم کسی عمل کا پس منظر جان لیتے ہیں تو اسے ادا کرنے کا احساس ہی بدل جاتا ہے. بالکل. اور اسی لیے یہ مطالعہ اتنا اہم ہے. تو دن کے آغاز سے ہی شروعات کرتے ہیں، میرا مطلب ہے نماز فجر سے. ہم سب جانتے ہیں کہ فجر کی کل چار رکعت ہیں. جی، دو فرض سے پہلے کی سنتیں اور دو فرض. بالکل. اور آج کے نوٹس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بڑی خوبصورت حدیث کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے بعد دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے اور پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے. کتنا پرسکون آغاز ہے دن کا. واقعی. لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فجر کے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بالکل ایک مختلف منظر پیش کرتا ہے. وہ غزوہ تبوک والا واقعہ. جی، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی غزوہ تبوک کی طویل روایت. سننے والوں کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ غزوہ تبوک کوئی عام سفر نہیں تھا، شدید گرمی اور طویل ترین سفر تھا. ایک مشقت والا سفر. بالکل. تو اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے راستے سے ہٹ گئے. واپسی پر سیدنا مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوٹے سے پانی ڈالا، آپ نے ہاتھ اور چہرہ دھویا اور پھر جبے کی آستینیں اوپر کرنا چاہیں، لیکن آستینیں تنگ تھیں. ایک سیکنڈ، مطلب جیسے آج کل سردیوں میں ہم کوئی تنگ جیکٹ پہن لیں اور وضو کرتے وقت بازو اوپر نہ ہو رہے ہوں. بالکل ویسی ہی صورتحال، اور یہی چیز ان تاریخی روایات کو اتنا حقیقی بناتی ہے. تو آپ نے زبردستی نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے، بازو دھوئے اور پھر اپنے موضوع پر مسا کیا. یہ شریعت میں پریکٹیکل ہونے کی کتنی بڑی مثال ہے کہ اگر مشقت ہے تو بار بار پاؤں دھونے کے بجائے موضوع پر مسا کی سہولت موجود ہے. بالکل. لیکن اصل کلائمیکس اب شروع ہوتا ہے. جب وہ دونوں واپس کیمپ کی طرف آئے تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی ایک رکعت پڑھا بھی چکے تھے. اور یہی وہ مقام ہے جسے ہم ایک سچا آہا لمحہ کہہ سکتے ہیں. ذرا تصور کریں اس منظر کا، جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں نماز شروع ہو چکی ہے. جی، عام طور پر آج کل کے کسی منتظم کے ساتھ ایسا ہو تو وہ غصے میں آ جائے کہ میرے بغیر میٹنگ کیسے شروع کر دی. لیکن آپ نے ایک مقتدی بن کر اپنے ہی صحابی کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کی، اور صحابہ اکرام کا ریاکشن بالکل وہی تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے پیروکار کا ہو سکتا تھا. وہ شدید گھبرا گئے. روایات میں آتا ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں کثرت سے تسبیحات پڑھنے لگے کہ ہم سے بڑی گستاخی ہو گئی. کیا ہم نبی سے سبقت لے گئے. ہاں، لیکن جواب میں آپ نے کمال ظرف کا مظاہرہ کیا. نماز پوری کر کے نہایت سکون سے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے اچھا کیا. تم نے اچھا کیا، یہ جملہ کتنا طاقتور ہے، اس میں ذرا بھی انا نہیں ہے. 100%. اس واقعے میں لیڈرشپ کی کتنی عظیم و شان مثال موجود ہے. ایک سچا لیڈر اپنے بنائے ہوئے نظام کو اپنی ذات سے بھی بالاتر رکھتا ہے. یہ نظم و ضبط اور ٹائم مینجمنٹ کا کمال ہے. واقعی فجر کی ان چند رکعتوں کے پیچھے یہ کہانی اور لیڈرشپ کا سبق کمال ہے. اچھا، اب دن کے وسط کی طرف چلتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کا وقت، جب سب سے زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. بالکل، دفتر میں یا گھر کے کاموں میں. میں دیکھ رہی ہوں آج کے نوٹس میں لکھا ہے کہ ظہر کی کل 12 رکعت ہیں، 4 فرض سے قبل، 4 فرض اور 4 بعد میں. یہ کافی بڑی کمٹمنٹ لگتی ہے. کمٹمنٹ بڑی ہے لیکن اس کا اجر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے. مقالے میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد چار رکعت کی حفاظت کی, اللہ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا. سبحان اللہ. دن کے اس حصے میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا اور نوافل کا اہتمام کرنا انسان کے فوکس کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں یہ بھی دلچسپ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں جمع کر کے پڑھیں, جو فرائض کے بنیادی فریم ورک کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ دین نے فرض کی ایک حد مقرر کر دی ہے اور پھر اضافی اجر کے لیے آپشنز دیے ہیں. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم عصر کی طرف آتے ہیں. رش آور کا وقت. بالکل. ہم عموماً عصر کے 4 فرائض ہی سنتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ عصر سے قبل کی 4 رکعت, لیکن نوٹس میں کل 10 رکعت کا ذکر ہے, یعنی 2 ایسی رکعت ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. عصر کے بعد کی 2 رکعت. ہاں, یہ تو ہمارے ہاں بالکل بھی عام نہیں ہے, بلکہ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. اور یہ علم کا وہ خوبصورت پہلو ہے جو ہمارے بنے بنائے مفروضوں کو چیلنج کرتا ہے. مقالے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی انتہائی واضح حدیث ہے. وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے, نہ چپ کر اور نہ ہی اعلانیہ, فجر سے پہلے کی 2 اور عصر کے بعد کی 2 رکعتیں. یہ تو واقعی چوکا دینے والی بات ہے. یعنی جس وقت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنی ہی نہیں, وہ ایک مستقل سنت تھی. بالکل. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا علم کتنا وسیع ہے. کچھ احکام عام مشہور ہو جاتے ہیں, جیسے عصر کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت جو سورج ڈوبنے کے قریب کے لیے ہے, لیکن کچھ مستند سنتیں اوجھل رہ جاتی ہیں. زبردست. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کا سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے. دن کے اس حصے سے نکل کر اب ہم شام کی طرف بڑھتے ہیں, مغرب کا وقت. نوٹس کے مطابق مغرب کی کل 7 رکعت ہیں. 2 فرض سے پہلے, 3 فرض اور 2 فرض کے بعد. فرض سے پہلے کی 2 رکعتیں, یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اذان اور اقامت کے درمیان بمشکل چند منٹ ہوتے ہیں؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی نفسیات سمجھنے کو ملتی ہے. احادیث کے مطابق رسول اللہ نے مغرب سے قبل 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا, لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ نے ایک انتہائی اہم جملہ بھی ارشاد فرمایا. اور وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا, یہ حکم اس کے لیے ہے جو چاہے. واہ, جو چاہے, یعنی ایک آپشن دے دیا گیا. بالکل. اور یہ انسانی نفسیات کی کتنی زبردست رعایت ہے. فرض اپنی جگہ ایک ڈسپلن ہے, لیکن نوافل میں جو یہ انتخاب کی آزادی ہے, یہ انسان پر بلا وجہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. اب تھکے ہوئے ہیں تو صرف فرض پڑھ لیں, اور اگر وقت ہے تو یہ 2 رکعتیں موجود ہیں. جی, یہ آزادی انسان کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عبادت کی طرف آئے, نہ کہ اسے جبر محسوس کرے. یہ تو آج کل کی ہیبٹ بلڈنگ کی سائنس سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ چوائس دینے سے انسان زیادہ دل سے کام کرتا ہے. اور پھر مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں کے لیے سیدنا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ ان کے گھر میں یہ رکعتیں ادا کی, جس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ فرائض مسجد کی رونق ہیں, لیکن سنتیں گھر میں پڑھنا کتنا خوبصورت عمل ہے. اس سے بچوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم رات کی خاموشی کی طرف آتے ہیں, عشاء کی نماز. نوٹس میں عشاء کی کل 13 رکعت کا ذکر ہے, جس میں وتر اور اس کے بعد کی رکعت شامل ہیں. اور عشاء کے فرائض کے حوالے سے ایک بڑا زبردست سماجی اور تاریخی واقعہ موجود ہے, کوفہ کا واقعہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والا. ہاں, اہل کوفہ کا مزاج تاریخ میں ویسے ہی کافی تنقیدی مشہور رہا ہے. انہوں نے خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شکایتیں شروع کر دیں کہ گورنر عمار تو نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھاتے. مطلب سوچیں ذرا, ایک جلیل القدر صحابی پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں نماز پڑھانی نہیں آتی. آج کل کے دور میں کسی سینئر مینیجر کو یہ کہا جائے تو اس کی انا کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی. لیکن سیدنا عمر کا ریئیکشن ایک بہترین HR مینیجر والا تھا. انہوں نے اندھا دھن فیصلہ نہیں کیا, سیدنا عمار کو بلایا اور پوچھا کہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کا کیا جواب ہے؟ اور سیدنا عمار کا جواب کتنا شاندار اور انا سے پاک تھا. انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں رسول اللہ والی نماز پڑھاتا ہوں, پہلی 2 رکعتیں لمبی اور آخری 2 ہلکی کرتا ہوں. بالکل. اور اس پر سیدنا عمر کا وہ اطمینان بخش جملہ کہ اے ابو اسحاق, آپ کے بارے میں یہی گمان تھا, یہ سکھاتا ہے کہ تنقید کا جواب غصے سے نہیں دلیل اور سنت سے دینا چاہیے۔ اچھا اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے، عشاء کے بعد چار رکعت کا اجر۔ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ جس نے عشاء کے بعد چار رکعتیں ادا کیں تو وہ لیلۃ القدر میں انہی جیسی رکعتوں کے برابر ہو جائیں گی۔ جی، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں۔ لیکن نوٹس میں ایک اصطلاح لکھی ہے کہ ان اقوال کو حکمن مرفوع قرار دیا گیا ہے، اس کا سادہ سا کیا مطلب ہے؟ اسے بالکل سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں، مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو براہ راست نبی کا فرمان ہو۔ اب چونکہ جنت، دوزخ یا کسی خاص عبادت کا اجر انسان خود سے نہیں بتا سکتا، تو اگر کوئی صحابی اتنے یقین سے ثواب بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نبی سے ہی سنا ہوگا۔ بالکل، اسی لیے اسے حکمن مرفوع مانا جاتا ہے، یعنی نبی کی اپنی حدیث کے برابر ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیا زبردست وضاحت کی آپ نے! یعنی لیلۃ القدر کا ثواب ایک عام رات میں عشاء کے بعد چار رکعتیں پڑھنے پر مل رہا ہے، یہ دین کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جو ہر روز ہمیں میسر ہے۔ اور دین کے یہ تحفے یہی ختم نہیں ہوتے، عشاء کے بعد اگلا مرحلہ وتر کا آتا ہے۔ نوٹس میں جو تفصیل ہے وہ بہتوں کے لیے حیران کن ہوگی۔ وتر تو عام طور پر رات کی آخری نماز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی دو رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے، وہ بھی بیٹھ کر۔ جی ہاں، اور اس کی حکمت سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ حدیث سفر اور انسان کی جسمانی مشقت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر مشقت والا ہے، تو جب کوئی وتر پڑھے اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ لے۔ اور اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ اللہ کی رحمت کا شاہکار ہے کہ اگر صبح آنکھ کھل گئی تو وہ تہجد پڑھ لے گا، لیکن اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہ کھلی تو یہی دو رکعتیں اس کے لیے رات کے قیام کے طور پر کافی ہو جائیں گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں دین کی وسعت اور انسانی فطرت کی سمجھ اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ یعنی ایک بیک اپ پلان دے دیا گیا ہے۔ بالکل، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چاہے تم مر جاؤ لیکن رات کو اٹھنا ہی ہے، تھکے ہوئے ہو تو وتر کے فوراً بعد پڑھ لو، تہجد لکھی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی اپنی امت پر شفقت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ سب جان کر ذہن بالکل ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج کے اس پورے تفصیلی مطالعے کو سمیٹا جائے تو ہم نے صرف اعداد و شمار اور گنتی نہیں سیکھی۔ جی، ہم نے فجر کے واقعے سے لیڈرشپ سیکھی، ظہر اور عصر میں کمٹمنٹ کی اہمیت جانی، مغرب میں انتخاب کی آزادی دیکھی، اور رات کے وقت عشاء میں کوفہ کے واقعے سے لے کر لیلۃ القدر کے ثواب اور وتر کے بعد کی دو رکعتوں کے ذریعے ایک زبردست روحانی سیفٹی نیٹ کو دریافت کیا۔ واقعی یہ معلومات عملی زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو سننے والے تمام لوگ خود سے پوچھیں۔ آج کا جدید دور اور ہسل کلچر ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو تھکا دو، برن آؤٹ کا شکار ہو جاؤ، تبھی کامیاب ہوگے۔ بالکل یہی سکھایا جاتا ہے۔ لیکن جس دین نے اپنے روزمرہ کے اعمال میں اتنی لچک، اتنی رعایت اور انتخاب کی اتنی آزادی رکھی ہو، کیا ہم دین کی اس حکمت کو اپنی جدید اور مصروف زندگی میں مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اسے بچاتی ہے اور مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے۔ دین کو اپنے لیے بوجھ بنانے کے بجائے اس کی دی گئی آسانیوں اور اس کے اندر چھپی سائنس سے محبت کرنا سیکھیں۔ بے شک، آج کے اس سیشن سے یقیناً ہم سب کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے، اور علم کی اس جستجو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس حیرت انگیز سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ میری طرف سے بھی سب کا بہت شکریہ۔ یاد رکھیں، علم کا اصل حسن اس پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ سلامت رہیں۔ دا ڈیپ ڈائیو کے اگلے تفصیلی مطالعے تک کے لیے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں اور اس علم کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے رہیں۔ خدا حافظ۔